NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Het CDA-congres van komend weekend wint met de dag aan belang. Zometeen blik ik erop vooruit met de voorzitter van het CDJA, de jongerentak van de ChristenDemocraten. Maar nu eerst. Het kabinet heeft de Kamer geïnformeerd over de evacuatie uit Kabul. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorot Megens. De afgelopen tijd heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bijna 22.000 verzoeken gekregen van mensen in Afghanistan die naar Nederland willen komen. Om hoeveel asielaanvragen het precies gaat, is niet duidelijk. De demissionaire ministers Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Knol schrijven in een feitenrelaas aan de Tweede Kamer dat er 41.000 mails zijn binnengekomen op een speciaal mailadres van Buitenlandse Zaken. De Taliban hebben bij een protest in de Afghaanse hoofdstad Kabul in de lucht geschoten. Betogers demonstreerden bij de Pakistanse ambassade in de stad, zegt correspondent Aletta André. Er waren tenminste tientallen demonstranten op straat, waaronder heel veel vrouwen. En er zijn ook ooggetuigen, journalisten die erbij waren, die melden dat het aantal steeds groter werd, dat het echt om honderden mensen ging. Zij liepen over straat in de wijk waar heel veel ambassades zijn. En op videobeelden is ook goed te zien dat die Taliban-strijders die bij de ambassade staan, dat die in de lucht beginnen te schieten. Dat gaat wel heel hard, het zijn niet 2-3 schoten, dat hoor je heel goed. En op de beelden is te zien dat de demonstranten daarna hard wegrennen. Het is op dit moment niet bekend of er ook mensen gewond zijn geraakt. Pakistan heeft goede banden met de Taliban en de Afghaanse betogers beschuldigen de Pakistanse geheime dienst van bemoeienis. Gisteren ging ook al een groep vrouwen de straat op in Kabul, toen voor een protest voor vrouwenrechten. Al jaren wordt er door de PvdA en GroenLinks zonder veel succes gepraat over meer samenwerking. Maar vanochtend vergaderden de Tweede Kamerfracties van beide partijen voor het eerst echt samen. En dat deden ze over de kabinetsformatie en de harde kritiek van D66-leider Kaag gisteren op VVD-leider Rutte. De media mochten bij de opening van de bijeenkomst zijn. Ik vind dit een hele belangrijke stap, dat we hier met elkaar zitten, dat we samen het debat wat vanmiddag is over de formatie bespreken en voorbereiden. En ik denk dat dit ook een heel belangrijk signaal aan Nederland is. Daar waar heel veel partijen niet met elkaar willen samenwerken en ruzien, kiezen wij ervoor om de krachten te bundelen en om samen op te trekken. Ja, u zegt dat u daar nu voor kiest, maar in de afgelopen decennia is dit heel vaak mislukt en heel vaak geprobeerd. Ja. Waarom zou het deze keer wel lukken? Kijk maar om je heen. Hierom gaat het lukken. En omdat de noodzaak nog nooit zo groot is geweest. De problemen waar Nederland en de wereld voor staan zijn zo immens. En we zijn er met elkaar hiervan overtuigd dat we die problemen beter kunnen aanpakken als we met elkaar kunnen samenwerken. Mevrouw Ploemen, wie gaat deze vergadering voorzitten? Ja, dat gaan we als duo doen. En dat gaat ongetwijfeld heel goed lukken. Maar waarom als duo? Want de PvdA heeft toch een zetel meer dan GroenLinks? Ja, kijk, meneer Boom, als je echt met elkaar wil samenwerken, dan doe je dat omdat je het op de inhoud met elkaar eens bent. Omdat je iets voor elkaar wil krijgen van Nederland. Oplossen van het klimaatprobleem, terugdringen van de ongelijkheid. En dan is wie de vergadering voorzit, is echt een detail daarin. Dus wij komen daar prima uit. Ja, en wat vindt u samen van de speech van mevrouw Kaag, uw collega van D66? Wij hebben dat samen nog helemaal niet besproken. We hebben vanmiddag het debat. Kijk, wij zijn steeds duidelijk geweest. Het is inmiddels al 6 maanden na de verkiezingen. De problemen zijn groot. Niemand kan een betaalbaar huis vinden. Het wordt tijd dat er gesproken gaat worden, echt onderhandeld gaat worden over een meerderheidsvariant. En helpt dan die speech van mevrouw Kaag? Dat zullen we vanmiddag gaan zien of dat helpt. Wij hebben steeds gezegd, er is nog geen moment onderhandeld, serieus gesproken over een meerderheidsvariant die ook recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. We gaan daar vanmiddag over debatteren, maar dan weet u vast onze inzet. Meneer Klaver, bent u met z'n tweeën in staat, of met deze twee partijen in staat, om die impasse te doorbreken? Nou ja, daar heb je veel meer partijen voor nodig. Maar wij willen daar in ieder geval een bijdrage aan leveren in een versplinterd politiek landschap. Door de krachten te bundelen op deze manier. En op deze wijze leveren wij onze bijdrage aan Nederland. Bijdrage was dat van verslaggever Wilco Boom. Achternamen die verwijzen naar het slavernijverleden moeten makkelijker aangepast kunnen worden, vindt de gemeente Utrecht. Na de afschaffing van de slavernij kregen veel tot slaafgemaakten een naam toegewezen die bijvoorbeeld een verbastering was van de naam van de slavenhouder. Het veranderen van een achternaam is duur en de gemeente Utrecht wil die kosten voor dit soort namen desnoods zelf betalen. Het coronasteunfonds voor zieke zorgverleners heeft nog miljoenen in kas. Er is 3 miljoen euro uitgekeerd van de bijna 9 miljoen die beschikbaar is. De stichting die de uitkeringen verzorgt zegt dat er nog tientallen mensen in de IC-zorg in aanmerking komen voor geld uit het fonds en doet zijn best om die mensen te bereiken. Joost Oranje stopt als hoofdredacteur van Nieuwsuur. Hij gaf 9 jaar leiding aan de actualiteitenrubriek op tv. Begin volgend jaar wordt hij coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws. Onder leiding van Oranje won Nieuwsuur veel journalistieke prijzen, waaronder dit jaar de zilveren Nipkow-schijf. Het NOS-journaal. T-Mobile Nederland wisselt van eigenaar. Deutsche Telekom en Tele2 verkopen het bedrijf voor 5,1 miljard euro... aan het Britse investeringsfonds Apex en het Amerikaanse Warburg Pincus. Het gaat om een van de grootste telecomdeals in Nederland, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Nou, je krijgt wel nu een derde serieuze speler die ook een serieuze bak geld achter zich heeft. Je hebt KPN natuurlijk, je hebt Vodafone Ziggo. Die zijn ook al actief om de vaste netwerken te verbeteren, om glasvezel uit te rollen. En T-Mobile komt daar nu als derde partij bij die ook echt serieus geld achter zich heeft. Dus dat maakt het wel interessant. Als je zit te wachten op een glasvezelverbinding bij je huis, dan is de kans wel een stuk groter geworden. Die was al de laatste jaren groter geworden, dat binnenkort glasvezel wordt aangesloten. Maar met deze partij lijken ze daar wel nog meer op te gaan inzetten. T-Mobile heeft 6,9 miljoen klanten. Ruim 700.000 Nederlanders hebben vast internet van het bedrijf. Ook Tele2, Ben en Simpel vallen onder de verkoop. Die merken blijven bestaan onder de nieuwe eigenaren. Tijdens de tweede lockdown hebben huisartsen vaker antidepressiva voorgeschreven aan jongeren, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Vergeleken met 2019 werden in die periode bijna 8% vaker middelen voorgeschreven in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar. Het Onderzoeksinstituut voor Gezondheidszorg zag in de eerste lockdown nog nauwelijks verschillen met de periode voor de coronacrisis. Volgens het Nivel komt de stijging in de tweede lockdown overeen met een toename van depressie en angstklachten onder jongeren. Formule 1 dan. Formule 1-coureur George Russell wordt de nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. De Brit van 23 volgt Valtteri Bottas op, die na dit seizoen vertrekt naar Alfa Romeo. Verslaggever Louis Dekker. Louis, deze transfer was een slecht bewaard geheim in de Formule 1. Waarom heeft het allemaal nog zo lang geduurd voordat het bekend werd? Dat heeft ermee te maken dat als je iemand laat vertrekken, je zo iemand de tijd geeft om dat zelf aan te kondigen. En Valtteri Bottas is de teamgenoot die sneuvelt na dit jaar. Na een paar jaar trouwe dienst als secondant. En hij heeft gisteren getekend bij Alfa Romeo. Althans, gisteren is dat naar buiten gekomen. En dus was nu de ruimte daar voor Mercedes om te vertellen wat we allemaal al eigenlijk een jaar weten. George Russell, teamgenoot van Lewis Hamilton vanaf volgend jaar. Prachtig verhaal, want er zijn hele mooie foto's van die jonge Russell op handtekeningenjacht bij Sir Lewis een paar jaar geleden. En nu gaan ze het samen doen. De fan gaat naast zijn idool in een team. En ik denk dat het bedreiging wordt, dus we gaan het zien. En waarom is de keus gevallen op Russell bij Mercedes? Daar gaat een heel traject aan vooraf. Maar de simpele korte verklaring is: Russell is Formule 1 coureur. Is 3 jaar getraind en gekneed in de Formule 1 bij Williams. Dat is een matig team. Achterhoede team, grote naam, weinig prestaties de afgelopen jaar. Maar Mercedes rijdt in de Formule 1 vooraan, Williams achteraan. Maar wel met een Mercedes motor. Hij wordt ook gemanaged door de teambaas van Mercedes. Die lijnen zijn heel kort. En bij Mercedes weten ze door de afgelopen 2,5 jaar precies hoe goed George Russell is. En hij is heel goed. Ja. Want hij heeft al 1 keer Lewis Hamilton vervangen vorig jaar. Toen Hamilton was geveld door corona, stond Russell zomaar plotsklaps op de voorste rij en won hij bijna de race. Dus die kan echt wel wat. En hij heeft nog een jaar of 15. Ja. Stoelendans dus in de Formule 1. Betekent dat kansen voor Nick de Vries, een Nederlander die ook een plekje wil hebben? Ja, dat is nog niet uit te sluiten. Er zijn nog 2 plekjes over, denk ik, simpel gezegd, in de Formule 1. 1 bij Alfa Romeo, 1 bij Williams. Het gaat om geld en het gaat om talent, maar op dit moment vooral om geld. Nick de Vries is een optie. Alex Albon, die kennen we nog als vorige teamgenoot van Max Verstappen, is ook een optie. Het wordt het Friese geld versus het Thaise geld, als ik het heel simpel mag samenvatten. Maar dat zullen we vandaag nog niet horen. Maar de Vries is absoluut in beeld. En het zou prachtig zijn, hè, volgend jaar een Grand Prix van Nederland met 2 Nederlandse coureurs. Het is alleen nog te vroeg om het nu te zeggen. Louis Dekker, dankjewel. Krijgt u het weer nog vanmiddag overal zon. Het waait nauwelijks. 23 graden is het in het noorden van het land. En mogelijk 27 in het zuiden straks. Ook morgen zonnig en erg warm voor begin september. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu biologische espressobonen van Rioba. 1 kilo 7,99. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. De vertaling van het inauguratiegedicht The Hill We Climb is er na een lange aanloop dan eindelijk. Hoe heeft vertaalster Zaire Krieger het aangepakt? Dat hoor je later dit uur. En in Brazilië vrees men op hun onafhankelijkheidsdag juist voor een staatsgreep van nota bene de zittende president Bolsonaro. Hoe dat zit, legt correspondent Marion van Rooyen je zometeen uit. Maar nu eerst het CDA. Ja, want gisteravond presenteerde het CDA een rapport waarin de teleurstellende verkiezingsuitslag onder de loep werd genomen. Er is immers nogal wat op aan te merken en aan de hand. Dat bleek ook al in de uitzending van Nieuwsuur gisteravond. Nou ja, waarin partijleden hun mening gaven over de gang van zaken. Hoekstra is veel te veel de wetenschapper. Dat is geen man met empathie. Dat is geen man die bevlogen. Die geeft mij niet het gevoel dat hij voor mij bezig is. Ik denk dat als we vandaag de dag naar de mensen op de straat gaan en vragen van goh, ziet het land er nu anders uit omdat CDA de afgelopen jaren in de regering heeft gezeten, dan kan eigenlijk niemand antwoord geven van nou, dat het ziet er anders uit. Je hebt een aantal momenten dat je als partijleider moet vlammen. 11 september, dat congres, is zo'n moment voor Wopke Hoekstra. Hij moet de speech van zijn leven geven eigenlijk. Hij zal de speech van zijn leven moeten geven. En als ik Wopke een beetje ken, heb ik daar ook alle vertrouwen in dat hij dat ook gaat doen. Ja, ik ga vooruitblikken op het cruciale partijcongres van komend weekend. En dat doe ik met de voorman van de jongerentak, CDA. Welkom, Tom Scheepsa. Goedemiddag. Tom, ik ga heel eventjes een opzomming doen. Want zaterdag komt dus dat ledencongres eraan. Maar we gaan eventjes kijken naar wat er allemaal is gebeurd. Het gaat er nogal pittig aan toe, hè? De formatie zit vast. Hoekstra die vaart echt een eigen koers. Een vage koers kunnen we het wel noemen op dit moment. Omtzigt is weg. Vrijdag zei de prominente bij ons in de uitzending dat de top van het partij geen idee heeft van wat er speelt in de rest van de partij. Tom, kunnen we nog wel zo verder, het CDA? Ja, nee, absoluut. En daarom is juist goed, hè, dat we zaterdag dat congres hebben, zodat we een einde kunnen maken aan al deze onrust en onduidelijkheden. Want met sommigen ben ik het eens. Ja? Ze zei dat inderdaad problemen. Maar in andere punten, daar herken ik mij weer niet. Dus nou ja, laten we die onduidelijkheid dan maar eens eindelijk uit de wereld zijn. Uit welke punten herken je? Wat herken je dan hier in? Natuurlijk zijn er een aantal dingen misgegaan, hè, met de campagne. Dat was gewoon een ramp, kunnen we wel zeggen. Situatie Omtzigt. Wou ook niemand dat het zo liep. Dus dat verdient ook geen schoonheidsprijs. Maar dat de top niet weet wat er in de regio speelt. Ja, volgens mij zijn ze nu de afgelopen maanden juist allemaal naar die regio gegaan. Dus okay. Ja, daar herken ik me dan weer niet in. En dat Wopke Hoekstra een eigen vage koers vaart? Ja, nou, hij voert een eigen koers. Maar of hij vaag is, voor jou is die duidelijk? Nou, ook niet direct. Maar Wat bij mij opvalt is dat hij, je kan hem ook consequent noemen. Consequent in vraag zijn? Consequent in de zin van, hè, als je zegt met Partij van de Arbeid en GroenLinks samen is te veel. Mm-hmm. Dat heeft hij aan het begin gedaan voor de zomer. Ja, eigenlijk was de conclusie aan het eind van de zomer, ja, hij had toch gelijk. Dus in dat opzicht, hè, consequent, dat je zegt van nee, dat is voor ons een brug te ver. Als we nu even kijken, hè, naar het onderzoek wat er ligt. De teleurstellende verkiezingen hebben gehad. Er is een onderzoek gekomen. Commissie van Zwol die heeft dat onderzoek gedaan. De vraag was, waar staat CDA eigenlijk voor als partij? En dat haakt meteen aan op Wopke Hoekstra eigenlijk en zijn koers. Dat rapport dat kwam gisteren uit. Wat vind je daar eigenlijk van? Ik vind het goed dat dit gebeurd is, want dat was echt het probleem van de verkiezingen. Het was niet duidelijk waar het CDA voor stond. En op een gegeven moment kreeg je D66 die met normen-waardenverhaal kon winnen. Met GroenLinks die op klimaat kan winnen. Terwijl dat eigenlijk ook thema's zijn die bij het CDA horen of zouden moeten horen. En ja, dat heeft dit rapport ook heel duidelijk een aanzet daartoe gebracht. Van ja, wat is nu eigenlijk dat verhaal? Nou, weer terug naar die middenkoers. En wat hoort daar dan bij, hè, bij die middenkoers? En wat zijn dan thema's die je eigen moet maken? Ja, en je zegt van, nou ja, de aanzet was duidelijk genoeg, maar zijn de oplossingen dan ook concreet genoeg voor jou? Nee, dat is echt het jammere. En als je kritiek moet hebben, nou, dan zou dat het echt zijn. Want het is een aanzet. Er wordt gezegd van, nou, dit zouden onderwerpen zijn. Mm-hmm. Maar die moeten nog wel uitgewerkt gaan worden. En hoe zou je dat dan voor je zien? Nou ja, er wordt ook gezegd van, we moeten dan spreken tussen september en december met de leden. Nou, dan denk ik van, toch eerst zien en dan geloven. Ik denk dat dat iets hartstikke moois is. Maar dan moeten we dat wel echt gaan doen, met z'n allen ook van onderop. Dan moeten leden ook inspraak kunnen krijgen. Om dan die thema's uit te werken. Dus maar wacht, ben ik nog een beetje zo van eerst zien. Je gelooft het voornemen nog niet? Dat het echt daadwerkelijk gesproken gaat worden? Het voornemen absoluut. Ja? Maar misschien ben ik dan een beetje afwachtend. Maar dan wil ik het zien pas, of ik geloof het echt als ik het zie. En als er dan ook in de Tweede Kamerfractie politiek mee wordt bedreven. Want dat als jongeren hebben af en toe gemist. Dat we te weinig over de basisbeurs zagen. Te weinig over het probleem voor jongeren in de, dat ze een betaalbare woning kunnen vinden. Dus vandaar mijn ook wat afwachtende houding. Omdat je dus als jongere niet helemaal serieus wordt genomen door CDA. Klopt. De afgelopen campagne ook hebben we dat gewoon te weinig teruggezien. En daarom komen we op het congres met meerdere resoluties. Maar één daarvan is ook die inhoud. Dat we meer jongere thema's uitgewerkt willen hebben. Mm-hmm. Door de fractie, het wetenschappelijk instituut. Maar ook dat wij daaraan kunnen meehelpen. En jullie zetten hard in, hè? Jullie zeggen eigenlijk van, we komen met een motie. Basisbeurs moet een breekpunt zijn in de formatie. Ja, dat is de tweede motie die we inderdaad indienen. Ja. En waarom? Dat is keihard. Nou, eigenlijk zou dat helemaal voor het CDA niet zo'n verrassing moeten zijn, omdat ze altijd weer voor die invoering van de basisbeurs waren. Mm-hmm. Wij waren wel geschrokken vorige week toen Hamer dat verslag aanbood. En daarin stond, VVD is niet voor de terugkeer van de basisbeurs. Nou, dat wisten we. Ja. Maar D66 ook niet. Ja. En dan denk ik, ja, maar dat is toch de onderwijspartij, hè, zeggen ze zogenaamd. Dus dachten we van, nou, daar kan wel een tandje bij. Laten we maar eens het CDA aan hun woord houden. Of aan haar woord houden. Ja, en dus dit ook als breekpunt inbrengen. Ja, omdat we ook zien dat door corona, welke generatie is daar de dupe van? Dat zijn de jongeren. Ja. Jongeren krijgen minder kansen om te kunnen studeren. Mm-hmm. We zien dat de ongelijkheid toeneemt. Het geld is niet naar jongeren gegaan of naar onderwijsverbetering. Dus ja, daar moet echt iets veranderd worden. Maar leg je dit dan wel bij de juiste partij neer? Want je zegt net eigenlijk, ja, dit is ook de partij die jongeren niet altijd even serieus heeft genomen. Nee, we hebben die thema's te weinig teruggezien. Ja. Het CDA was wel altijd voor terugkeer van de basisbeurs. We zien dat links op een gegeven moment draaide. Ja. Dat ze toch weer voor die basisbeurs waren. Nou, daar was het CDA wel consequent in. Mm. Zeggen wij van, nou, mooi dat je consequent en daarvoor bent. Maar nu ook even met die vuist op tafel. Ja, zeggen is wat anders dan doen, inderdaad. Precies, en daarom die resolutie. En hoe groot is de kans dat hij er doorheen gaat komen? Nou, die kans is denk ik wel aanwezig. Omdat Eerder op het congres is ook uitgesproken dat het CDA voor die terugkeer is. De Kamerfractie zegt ook van ja, wij zijn voor die basisbeurs. We komen met honderden jongeren naar het congres. Mm-hmm. Dus ja, als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen... Ja. Nou, dan denk ik dat het zeker kans is. Je voelt dat je daar de meerderheid wel in meekrijgt. Wel in meekrijgt, okay. Ja. Okay, maar dan iets anders. Want dit werpt wederom weer een hobbel op die weg... en naar formeren, naar eruit komen met de partij. En vanuit de partij worden er allerlei muurtjes opgeworpen, lijkt wel. Ik ga heel even met je kijken daarnaar. Want je hebt dus de basisbeurs, wat jullie graag willen van het CDA... Dan is er het CDA-bestuur. Wil dat er niet meer meegewerkt wordt met het voltooid levenwet. Mm-hmm. Het zijn allemaal obstakels om er uiteindelijk uit te komen. En dan heb je ook nog de drama binnen partijen. Omzicht die weg is, herstel van waar staan we eigenlijk voor. Wil deze partij eigenlijk wel regeren? Nou ja, het wordt wel eens geframed alsof het CDA standaard al in die regering zit. En dat is helemaal niet het geval. Maar willen jullie meedoen? Als er voor ons iets uit te halen is, dan wel. Hè? En wij als jongeren zeggen, nou, de basisbeurs, dat is echt zo'n middel... waar je kan zeggen van, nou, wij geven om die nieuwe generatie. Maar als we alles moeten inleveren... Ja. Dan is het niet logisch meer om te gaan regeren. Dus het is echt geen vanzelfsprekendheid. En dat doet me denken aan de HJ schoollezing gisteravond. Sigrid Kaag, die trok daar erg van leren, hè, van D66. Ja, ze haalde uit naar Rutte. Ze zei eigenlijk van, nou ja, goed, ze verwijt hem niet alleen de formatie te hebben laten klappen. Ze bedicht hem ook van politieke bijziendheid. Hield hem verantwoordelijk voor de bestuurscultuur in Den Haag. Ja. Dan denk ik, moet het CDA hier wel bij willen dan? Nou ja, want ik zou hem zelfs breder willen trekken. Want in een bijzin had ze het ook nog over het coronabeleid. En dan kun je afvragen, is dat gewoon kritiek op de jongen... die keihard zijn best probeert te doen? Het is echt heel hoog spel, heel apart. Want je kan toch niet verwachten van een partij en van een partijleider... die zegt nieuw leiderschap, die dan in de zomer op inhoud bezig gaat... samen met Rutte inderdaad maanden lopen schrijven. En dan lijkt het alsof ze haar zin niet krijgt... en indirect met modder loopt te gooien. Ik vind dat heel apart. Het is echt nog maar even de vraag, hoe landt dit bij de VVD? Ik kan me voorstellen dat ze daar ook woedend zijn. Zo ga je toch niet met elkaar om. Al helemaal niet als je zegt normen waarden. Dus het is echt heel hoog spel. En is dit een team? Is dit dan een teammember waar je mee wil samenwerken? De lead in de formatie was nu VVD D66. Dus die eerste vraag ligt, het is vooral kritiek naar Rutte. Maar ik kan zeker voorstellen dat ze daar al vragen van... moet dit of kunnen we zo nog doorgaan? Wat zit erachter, hè? Je moet bijna twee dingen denken. Of het is gewoon een aanval op de VVD om jezelf wat je positie wat te verbeteren. Ja. Of er wordt toch al heel sluw en slinks voor gesorteerd op nieuwe verkiezingen. En dat dit een soort campagneaftrap is. En dan denk ik, ja, dat moet je dan niet aan willen doen. We gaan het allemaal zien. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA. Dankjewel. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Brazilië, de twee na grootste democratie ter wereld... moet vandaag serieus rekening houden met een staatsgreep. Huidig president Bolsonaro die roept nota bene op Onafhankelijkheidsdag op... om te demonstreren tegen het congres en het Hooggerechtshof. Hoe gaat deze dag de geschiedenisboeken in? Ik ga het bespreken met correspondent Marion van Rooyen... vanuit Rio de Janeiro in Brazilië. Goedemiddag of goedemorgen, Marion. Ja, het is hier nog heel vroeg. De dag moet nog beginnen. Oké, goed. Nou, dus, de dag moet nog beginnen. En dat is dan ook heel meteen... afwachten. Ja, dat is meteen ook mijn vraag. Ja. Want hoe gaat de dag eruit zien? Het is best wel spannend, hè? Wat er de komende paar uur gaat gebeuren in Brazilië. Ja, nou ja, voor Bolsonaro is het in elk geval de bedoeling... dat het een gigantische mars wordt tegen de democratie. Zoals je al zegt, tegen het parlement en tegen het Hoge Rechtshof. Met natuurlijk Bolsonaro in de hoofdrol als een soort dictator in spe... die dan gesteund wordt door het leger. Hm. Nou, wat je ziet is radicale vrachtwagenchauffeurs... die hebben al weken opgeroepen om alle wegen naar de hoofdstad Brasilia te blokkeren. Dat begint nu eruit te zien dat dat een beetje gaat lukken. Sojaboeren, die komen met kuddes landbouwmachines... willen ze komen de boel afgrendelen. De leiders van die vrachtwagenchauffeurs en die sojaboeren die zeggen, we slaan alles stuk in het Hoge Rechtshof en trekken die gasten, die rechters dus, door de stront het gebouw uit. Eerder al had Bolsonaro een keer de luchtmacht opdracht gegeven om boven het parlement en boven het Hoge Rechtshof door de geluidsbarrière te vliegen, zodat dan alle ruiten springen. Nou, dat is toen niet gebeurd omdat de chef stafs weigerde om dat te doen en zijn opgestapt. Mm-hmm. Maar nu zitten er nieuwe, door Bolsonaro nieuw benoemde legerleiders. De baas van de luchtmacht is een Bolsonaro-aanhanger. Ja. Dus onduidelijk wat hier gaat gebeuren. Ja. Maar even terug dan naar de oproep van Bolsonaro. Want waarom doet hij die oproep eigenlijk? Hij heeft gewoon alle kaarten op vandaag gezet. Omdat hij... Het gaat niet goed met hem. Zijn aanhang valt terug. Zijn populariteit valt terug. En daarom wil hij die rabiate aanhang op dit moment op de straat hebben. Hij hoopt dat er miljoenen mensen komen. Ja. Want afgelopen maanden, dat was ook een beetje triest om te zien hoor. Dan schuurde hij door allerlei hoofdsteden van deelstaten. Op een motor. Ja. Met zo'n motorhelmpje op. En achter hem aan kwamen dan alleen een soort motorclubs. Dus hij was toch een beetje gedegradeerd tot een soort tweede rangs Hells Angel baas. Oh god, ja. En dat ziet hij niet meer zitten. Dus hij wil die aanhang weer groot krijgen. Het feit is, nog maar zo'n 25% van de bevolking die steunt zijn regering. En nu wil hij laten zien dat het volk wel degelijk achter hem staat en dat ze een coup willen. En nu al zijn overal spandoeken en dat wordt ook de leuze van vandaag. Bolsonaro zet het leger in om het Hoge Rechtshof en het congres te vernietigen. Want die zitten hier jou alleen maar tegen te werken. En spreekkoren met autorizo. Ik sta toe. Ik geef toestemming voor een coup. En in hoeverre staat dan die militaire politie achter Bolsonaro? De militaire politie? Ja. Aan de ene kant heb je dus het leger. Daar zitten er heel wat van in de regering. Het zit vol met generaals in die regering. En die hebben allemaal leuke snoepjes gekregen, speeltjes, weet je wel, vliegtuigjes en tankjes en toestanden. En natuurlijk enorme pensioenverhogingen enzovoort. Terwijl de rest van het land de armoede in aan het donderen is. Dus die staan redelijk achter hem. Mm-hmm. En nu, wat hier vandaag ook nog speelt, dat is dat aantal politiechefs hebben opgeroepen om gewapend naar de demonstratie te gaan. Nou, dat is levensgevaarlijk. Want politie, die is er om burgers te beschermen en is bij grondwet verboden om politiek te bedrijven. En al helemaal om hun wapens in te zetten om politiek te bedrijven. Dus wat je dan ziet, dat gaat richting gewapende milities, zoals in Afghanistan. Ja. Ja, en dan is de rechtsstaat ook helemaal weg. En daar lijkt het nu zo'n beetje naartoe te gaan. Het enge is dat Bolsonaro de politie ook aanmoedigt om gewapend te komen. En uit een recent onderzoek blijkt ook dat steeds meer politieagenten rabiaat pro-Bolsonaro worden, terwijl de rest van de bevolking steeds verder afstand neemt van Bolsonaro. En hoe zit het dan met de oppositie? Is er al bekend of zij vandaag ook van zich laten horen? Nee, ze doen heel voorzichtig, want het is een ontzettend explosieve situatie. Ze hebben absoluut geen zin om te gaan clashen met dit. Ze hopen vooral dat die miljoenen die Bolsonaro op de been wil brengen, dat die niet komen opdagen. Mm. Want dan heeft Bolsonaro niet zoveel meer garen om bij te spinnen. Ja. Als dit een enorme ploef wordt en in dat enorme Brazilië kleine plukjes mensen rondlopen, dan is het voorlopig voor Bolsonaro uit. Dan is het uit en over. En hoe zit dat dan volgend jaar? Hè? Want dan zijn er de verkiezingen. Bolsonaro die trekt die uitslag. Dus van de verkiezingen die nog moeten komen, nu al in twijfel. Hoe gaat dit aflopen, Marion? Dit is een soort generale repetitie daarvoor. Hij heeft heel goed gekeken naar Trump. Met het kapitool? Die steeds met het kapitool en daarvoor de verkiezingen in twijfel trekken. Nou, dat is wat Bolsonaro de hele tijd doet. Mm-hmm. Hij zegt, die verkiezingen die deugen niet. En daarom haat hij bijvoorbeeld het parlement. Want die hebben gezegd, nou, wij gaan geen nieuwe kieswet instellen. Dit is allemaal prima democratisch gegaan. Dus waarom zouden we het nu anders doen? Daarom haat hij ook het Hoge Rechtshof. Die zegt hetzelfde. Toen het parlement een paar weken geleden nee zei tegen het nieuwe wetsvoorstel... Mm-hmm. Toen liet hij ook tanks voor het parlement rollen. Daar was het parlement niet echt van onder de indruk. Dus ja... Maar hoe schat je zijn positie in dan tijdens die verkiezingen? Ja, hij gaat verliezen. Ja. Hij gaat absoluut verliezen. Ja. Democratisch is er geen kans meer dat hij gaat winnen. Nee. Sterker nog, misschien gaat de tegenstander, de linkse arbeiderpresident Lula, die ex-president is geweest en nu weer op de nominatie staat om het te winnen. Nou, die gaat misschien al zelfs al in de eerste ronde winnen volgend jaar. Dus ja, hij heeft niet zoveel anders dan de niet-democratische manier. Ja. Maar daar gaat hij wel hard in, want ja, hij zegt steeds: het is voor mij de overwinning of de dood. Of de dood, en dat gaan we merken. Juist. Ja. Dank. Marion van Rooyen, correspondent Brazilië. We blijven het uiteraard volgen. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Naar het museum, omdat de dokter het zegt. Het gebeurt in Canada en nu kijken ze ook in Europa of kunst hier ook als geneesmiddel kan worden voorgeschreven. Nou, straks een neurowetenschapper en een museumdirecteur hierover. Ze zeggen ook vaak, lachen is het beste medicijn. Maar daar heeft cabaretier Micha Wertheim zo zijn twijfels bij. Lachen is het beste medicijn. Ja. Ik weet niet. Het is, tuurlijk, ik ga niet ontkennen dat lachen een goed medicijn is. Fantastisch medicijn. Maar bijvoorbeeld niet als je ziek bent. Hè? Als je een ontstoken duim hebt, dan raad ik penicilline aan. Ja? Je kan natuurlijk zeggen, want ik lach het net zo lang uit tot het over is. Ik zou mijn geld er niet op zetten. Lachen is het mee. Mensen, wat ik helemaal niet denk, is mensen zeggen, nou, je bent er doorheen gekomen door je gevoel voor humor. Je bent er doorheen gekomen, want ja, goed gevoel voor humor, dat heeft geholpen. En denk ik, dan moet je ook consequent zijn. Dan moet je, als er een keertje iemand doodgaat aan kanker, dan moet je naar de begrafenis gaan. Dan moet je spreken en dan moet je zeggen, het was een leuke jongen. He, we kennen hem, hij was aardig en attent, maar had geen gevoel voor humor. Anders had hij hier niet gelegen vandaag. Ja. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En dat is vandaag Marcel van Roosmalen. Het is pas 2 dagen geleden, maar ik mis het gezeik over Zandvoort nu al. De tegenstanders hebben het geluid en de milieuoverlast overleefd. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat er een nieuwe coronapiek komt. Op zich jammer, want de raceliefhebbers scoorden hoog in mijn persoonlijke top 3 van groepen die je corona gun. Grote schuldigen daaraan, de schreeuw- en racebroertjes Tim en Tom Coronel, Rob Kamphuis en Robert Doornbos. Zelden volwassenen zich zo lang zo horen aanstellen. Tom Coronel helde na de overwinning van Max Verstappen. Het land werd gedwongen toe te kijken. We hebben de raceliefhebbers de afgelopen dagen leren kennen als een groep onbenullen die het liefst met een Nederlandse vlag over de schouders het Wilhelmus nieuwe versie meebrullen. Er zijn niet veel Nederlanders die in korte tijd zoveel domgelul de ruimte in hebben geslingerd als Jan Lammers, oud-coureur en boezemvriend van de door iedereen zo gevreesde Prins Bernard Junior met zijn grote bril. Zandvoort is Nederland-promotie. Ons land staat weer op de kaart. Dit is reclame voor Nederland. Ik verzet me tegen dit soort feitelijke onjuistheden. 70.000 onbenullen zijn geen reclame voor Nederland. Waarom zou je in het buitenland op dit moment eigenlijk reclame willen maken van Nederland? Alles wat fout kan gaan, gaat hier fout. Ik snap die trots op ons vibe ook helemaal niet. Iedereen is ontevreden over alles. We kunnen nog geen regenbui in Limburg handelen. Maar tegelijkertijd zijn we wel trots op onszelf, omdat wij Max Verstappen hebben voortgebracht. We kunnen niet veel, maar we kunnen wel Max Verstappens maken en kunnen heel hard naar raceauto's schreeuwen. Daar tevreden mee zijn, of nog erger, trots voelen, is onze nederlaag. Louis van Gaal, nog zo'n verschijnsel om niet trots op te zijn. Hoe kleiner we als land worden, hoe meer we mensen naar voren schuiven die naar ons schreeuwen. Nog iets om je kapot aan te ergeren. Als we bij elkaar komen of als we wat winnen, is iedereen vooral benieuwd of ze in het buitenland ook trots op ons zijn. In talkshows wordt massaal naar buitenlandse zenders gezept om te kijken of het daar ook zo'n impact heeft als op ons. Nee, natuurlijk niet. Oranje mensen met oranje mensen gevulde tribunes is iets wat wij alleen maar leuk vinden. In het buitenland vinden ze ons eng en een beetje zielig. We zijn in een onszelf gekeerd volkje met steeds dommere boegbeelden. Wij zijn een democratie met 6 partijen die ongeveer allemaal hetzelfde vinden, maar die er niet in slagen om een regering te vormen. Het gaat van kwaad tot erger. Alles wordt steeds dommer en oppervlakkiger. Het moment dat er alleen nog maar idioten in ons parlement zitten komt steeds dichterbij. De oplossing is dat we alle boeren onteigenen en op hun erven nog meer stadions en circuits gaan bouwen om onszelf te vieren. Buurlanden, annexeer ons. Dijken, breek door. En alsjeblieft, corona, kom terug. We missen je. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. De 23-jarige Amanda Gorman gooide hoge ogen met haar optreden tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. Niet alleen door wat ze zei, maar ook door hoe ze het zei. We, the successors of a country in the time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. Nu is Gormans gedicht The Hill We Climb vertaald naar het Nederlands door Saïre Krieger. Ook een spoken word artiest, net als Gorman. En ze zit hier bij mij aan tafel. Welkom, Saïre. Hi, Natasha. Even terug naar het moment, hè? Het moment waarop Gorman haar gedicht voorlas, of eigenlijk voordroeg. Mm-hmm. Hoe zat jij voor de televisie? Met heel veel dankbaarheid dat het Capitool niet over was genomen door Trump-fanaten. En met heel veel hoop ook. En met heel veel blijdschap voor mijn familie. Ja. Het leek een beetje alsof je een serie aan het kijken was. De weken voor de verkiezingen. En dit was de series finale. Ja. En het was gewoon een soort af. Zo voelde het. Ja. En dan zag je dit prachtige, tengere, jonge meisje eigenlijk ja. een gedicht voordragen. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Herkenning. Ja? Ja, heel veel herkenning. Ik ben ook een spoken word artiest natuurlijk. En ik was gewoon heel... Ja, ik herkende haar situatie. Ik herkende haar werk, ik herkende haar woorden. Ook technisch. Heel erg opkijken en heel veel erkenning. Ja. Ja, want even technisch, hè? Spoken word. Mm-hmm. Veel mensen kennen het misschien niet, die mm-hmm. nu zitten te luisteren kan. Ja. Kun je even uitleggen, wat is dat eigenlijk voor kunstvorm, spoken word? Spoken word is een kind van de orale traditie van Afrikaanse slaven. Tot slaafgemaakten, moet ik eigenlijk zeggen. En eigenlijk ook een kindje van de hiphop en van de klassieke dichtkunst. Dus het is eigenlijk heeft het heel veel van de ritmes en cadansen en stelfiguren van hiphop gegoten in eigenlijk meer de klassieke poëzie. Want het heeft natuurlijk geen beats of muziek erbij. Of tenminste, het hoeft niet, het kan wel. Mm-hmm. Dus dat is wat spoken word is. En het gaat vaak over maatschappelijke thema's. Net zoals Amanda Gorman dat doet. Exact, ja. Want laten we een van die maatschappelijke thema's erbij halen. We hoorden haar net al in het fragment dat ik liet horen. De kracht van een land waar een dun zwart meisje, afstammend van tot slaafgemaakte en dochter van een alleenstaande moeder kan dromen van president worden en er nu voor een reciteert. Ja. Deze woorden komen bij jou binnen? Ja, dit is mijn vertaling. Maar goed, je kunt iets vertalen en je kunt iets zijn en voelen. Precies. Inderdaad. Dat is iets anders. Ze kwamen bij mij ongelooflijk binnen. Ik denk dat ik als niet zo tenger meer, want corona, zwart meisje, opgegroeid met een alleenstaande moeder in het kantoor van Meulhof dat aan het vertalen was en dacht, ja, mm-hmm. we zijn er. Ja. We zijn toch ergens, is er iets goed gegaan. Ja. Er is ongelooflijk veel redenen om geen hoop te hebben, maar er is toch ergens ook wel hoop. Er is toch ergens ook wel vooruitgang. En dat haal je uit ook onder andere dit gedicht? Ja, zeker. Ja, ja. ja. Toch besloot op een gegeven moment de Nederlandse uitgever het gedicht te laten vertalen door een schrijver en dichter, Marieke Lucas Reineveld. Mm-hmm. Wat tot heel veel discussie leidde. Mm. Jij was er op z'n zachtst gezegd ook niet amused door deze keuze. Mm-hmm. Waarom eigenlijk niet? Ik denk dat het een gemiste kans was. De keuze voor Amanda Gorman was natuurlijk ook een politieke keuze. De kiezers, veelal zwarte kiezers en vrouwelijke kiezers, zijn een van de redenen waarom Biden ook verkozen is. Iemand als Stacey Abrams is een pionier van het voorzorgen dat heel veel zwarte mensen konden stemmen en zich registreerden om te kunnen stemmen, waardoor Biden dus ook gewonnen heeft. Dus haar kiezen is een politieke keuze. Haar kiezen is een politieke keuze omdat er een paar weken daarvoor er, ja, je zou wel kunnen zeggen racistische Trump-fanaten met een Confederate flag door het Capitool heen liepen. Ja. Dus een zwarte vrouw kiezen als poet is die keuze. En die keuze moet je ook vertalen. Hmm. Dus dat vond ik een gemiste kans, ja. Maar dan wordt de discussie rond die keuze wordt bestempeld als identiteitspolitiek. Ja. Wat vind je daarvan dan? Ik vind identiteitspolitiek een vervelend woord, omdat het pas gebruikt wordt als het om mensen van kleur gaat. Het feit dat er zoveel witte mensen andere posities bekleden, die vaak aan mensen van kleur voorbij gaan, dan is het opeens geen identiteitspolitiek. Maar het moment dat we dan toch bewust een bepaalde ongelijkheid verbeteren, want dat is het, wat het is eigenlijk correctie maken voor iets, dan is het identiteitspolitiek. Dus ik ben niet zo'n fan van het woord. Maar waarom is het dan echt beter dat het vertaald wordt door een zwarte vrouw? Zoals ik al zei, de context van de keuze van Amanda Gorman moet je vertalen, omdat haar kunst niet op zichzelf staat. Het gedicht gaat over het feit dat zij als zwart meisje zo ver gekomen is van opgegroeid worden door een alleenstaande moeder. Het Witte Huis is gebouwd door slaven. Mm-hmm. En zij komt daar als zwart meisje en mag daar als, ik geloof, derde zwarte poet ever dat doen. En die keuze maken om dat, die keuze niet te vertalen, is jammer. En in Nederland hebben we een ongelooflijk rijke traditie en groep aan zwarte spoken word artiesten die het ongelooflijk goed doen. En toen Amanda Gorman op tv was, toen zag ik tweets als: wat jammer dat wij geen politiek geëngageerde spoken word in Nederland hebben. En toen dacht ik, ja, wat ben ik aan het doen, jongens? Ik was ook een beetje verrast, want ik heb jou wel eens vaker in een programma bij Phonics bijvoorbeeld gehad. Maar ik ken je ook als spoken word artiest. Ik dacht, we hebben zo'n rijk eigenlijk. Ja, maar niet voor het grote publiek kent het inderdaad niet. Dus, dus dan heb je de kans om een nieuw genre te ontdekken en te laten zien aan een nieuw publiek. Dus dan moet je dat ook doen, denk ik. Ja, nou ja, goed, wat er gebeurde na deze discussie, misschien wel door deze discussie, dat Marieke Lucas Reineveld de opdracht weer terug heeft gegeven. En hij kwam bij jou terecht. Ja. Wat vond je daarvan? Ik was heel verbaasd. Uitgever Wilde Haren heeft mij benaderd. Ja. En ik dacht, hoezo komen ze bij mij aan? Want ik dacht, ik zag die tweet dat mensen de spoken word niet kenden. Dus ik dacht, dan gaat dat vast niet gebeuren. Dus het was heel verbaasd. Ik was echt heel verbaasd. Maar verbaasd, als het, ik bedoel, je bent toch best wel een naam in de spoken word wereld. In de spoken word wereld. Ja. Maar de spoken word wereld is niet vaak niet zo bekend bij het grote publiek. Welke reacties kreeg je trouwens toen dit bekend werd gemaakt? Een hele goede. Ja? Ja. En van iedereen? Nee, niet van iedereen. Nee, niet van iedereen natuurlijk. Heel veel mensen die vonden inderdaad identiteitspolitiek. Maar het was veelal positief, denk ik. Ja. Toch is het een grote opdracht, een grote eer ook. Mm-hmm, zeker. Heb je druk ervaren tijdens het vertalen? Niet tijdens het vertalen. Daarvoor? Daarvoor en daarna. Dus zeg maar, het moment dat ik niet aan het werk bezig was, dan voel je het meeste druk. Maar het werk zelf doen is gewoon het werk wat ik dagelijks doe. Ja. Dus daar zit niet heel veel druk achter. Ik vind het heel leuk om het te doen. Ik hou van puzzelen met woorden. Ja. Dus daar zat niet heel veel druk. Maar waar zat die druk dan wel in? Nou, dit soort dingen. Dus de interviews doen, op Twitter zitten, daar zit druk op. Ja, want wat gebeurt er op Twitter? Nou, mensen hebben hun meningen klaar over mij. Vooral omdat ze mijn werk of mij niet kennen. En dat is natuurlijk ook voor het hele spoken word genre zo. Mm-hmm. Dus mensen hadden hun mening daar en die was niet altijd positief. Maar ik zie daar gelukkig niet zo heel veel van. Dus. Hoe bedoel je? Heb je iemand die dat voor je filtert? Nee, ik heb gewoon een hele goede bloklijst. Oh, oké. Okay, dat raad ik aan iedereen aan. Wat was trouwens het moeilijkste aan het vertalen? Het ding met Engels naar Nederlands vertalen is dat het Engels een taal is met heel veel woorden met één lettergreep. Oh. Dus in het Nederlands krijg je een woord als justice, dat heeft twee lettergrepen, dat wordt in het Nederlands gerechtigheid. En dat is heel lang. Dus ritmisch vallen heel veel ritmes gewoon weg. Omdat het Nederlands wat langere woorden heeft en dat maakt het moeilijk. Nederlands is ook een nuchtere taal. Hoe bedoel je, nuchter? Het is saai? Niet saai. Oh. Nee, niet saai. Heel rijk. Rijker dan het Engels. Ze hebben meer woorden dan het Engels. Okay. Het is een oudere taal. Maar het is wel nuchter. Heel veel emoties komen vaak net niet goed over in het Nederlands. Dus je moet daarmee spelen om het in het Nederlands net zo imponerend te krijgen als in het Engels. Vooral omdat je met zoveel lettergrepen zit. Ja. Dus dat is moeilijk. Zullen we gewoon gaan luisteren naar hoe dat zich uit? Want we hebben je natuurlijk gevraagd of jij een stuk zou willen voordragen uit de vertaling die je hebt gemaakt. En je koos voor dit stuk. Laten we even eerst naar het origineel gaan luisteren. Yes. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. Ja, goed. We kappen hem hier even af, want ik wil heel graag horen wat jij ervan gemaakt hebt. In het Nederlands, ga je gang, Saïre Krieger. En ja, we zijn verre van volmaakt. Verre van volkomen. Maar we streven niet naar een verbond van perfectie. We streven er naar een verbinding te smeden met intentie. Het stichten van een staat, stralend van alle culturen, kleuren, karakters en contouren van de mensheid. En we heffen onze blikken niet naar wat ons verdeelt, maar naar wat ons verrijkt. We overbruggen de vallei, wetende om de toekomst in te varen, moeten onze verschillen opzij. Mooi. Wat is voor jouw gevoel zo bijzonder aan deze zinnen? Aan dit stuk, ja. Het hele stuk. Nou, dit zit gewoon technisch gezien heel goed in elkaar. Wat het probleem is, en waarom ik trots op deze Nederlands vertaling ben van deze alinea, is je hebt, and yes, we are far from polished, far from pristine. Dus dan heb je een alliteratie, polished, pristine, en die wil je behouden. Dus wat is het Nederlands woord voor polished? Dan kom je op perfect, maar er is geen synoniem voor perfect wat ook met een P begint. Dus dan moet je een ander woord pakken wat ook met dezelfde letter begint, wat synoniemen heeft. En dan kom je bij volmaakt. Maar wat is een synoniem voor volmaakt, wat ook met een V begint? Volkomen. En ik zit dus letterlijk op synoniemen.net kijken wat past hier het beste bij en hoe behoud ik die alliteratie? En dan heb je op een gegeven moment from a union that's perfect, to forge our union with purpose. Dat is ook een alliteratie. Heb je weer PP. Zij heeft in het hele alinea een alliteratie van vier P's die ik niet helemaal kon behouden. Maar ik heb hem wel behouden in volmaakt, volkomen, verbond en verbinding. Maar perfectie en intentie zijn de woorden die moeten blijven rijmen. Dus je moet daar, zeg maar, zij dus ik kijk. Ik zit echt met volkomen verbazing naar je te luisteren. En dan de volgende, nou, als je het nog intenser wil maken. To compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of men. Dat is een alliteratie van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het stichten van een staat stralend van alle culturen, kleuren en karakters en contouren. Dus ik heb hem daar wel los moeten laten. Want er is geen woord voor staat of land wat begint met een C of met een K. Want je moet de alliteratie van het K-geluid in het Nederlands dus vangen. Dus dat zijn dingen die ik aan het doen ben. Het is constant puzzelen naar hoe kan ik zoveel mogelijk van haar stijlfiguren behouden in het Nederlands. En vraag je daarbij advies van anderen? Zeker. Ja? Ja. Wie heeft je goed geadviseerd hierin dan? Mijn meelezers, ja? Mijn redacteur, mijn corrector. Genoeg mensen die me kunnen helpen. Maar ik moet wel zeggen, het meeste van het advies lag in niet per se deze keuzes. Dat was meer in toon. Dus heb ik soms verschillende opties die allemaal qua stijlfiguur wel kloppen. Maar dan is het ene iets meer directer dan het andere. Bijvoorbeeld om de toekomst in te varen. Of we overbruggen de vallei, we close the divide. Ja. Dat is niet een letterlijke vertaling. Nee. Maar dan zo vraag je aan je meelezer van, is dit oké? Okay? Ja. En je hebt er mooie keuzes in gemaakt. Met dit in ons achterhoofd ook gewoon alle puzzelstukjes die jij hebt gevonden en waarmee je de vertaling hebt gevormd. Wordt het vast en zeker een genot om de vertaling van The Hill We Climb te lezen. Ik wil je bedanken. Spoken word artiest Saïre Krieger. Dank haar vertaling van The Hill We Climb is dus vanaf vandaag te koop. Dank je. De Nieuws BV. Ja, een museumbezoek op doktersrecept. In Canada kan een arts tot 50 recepten per jaar uitschrijven aan patiënten voor wie museumbezoek gunstig is. In Brussel vindt dit idee nu navolging en is het mogelijk op doktersadvies musea te bezoeken. Nou, zou Nederland dit idee moeten volgen? Neurowetenschapper Bjorn Nijenhuis en directeur van Museum van de Geest Hans Looijen die leggen uit waarom dit een goed idee is. Nou, welkom beiden. En nog eventjes onderweg. Dank. Welkom. Bjorn, ik begin eventjes bij jou. Want op recept naar het museum. Wat is de bedoeling van dit initiatief? Ja, ik hoor iedereen al denken thuis van... nou, nu wordt een museumbezoek een soort medicijn. Wat is geen medicijn, weet je? Maar het gaat er eigenlijk om... misschien het meest simpele hoe je het kan zeggen. Onze zenuwstelsel is... eigenlijk daar voornamelijk om nieuwsgierigheid, ontdekking en verbazing te laten produceren in ons gedrag. Dus het taak eigenlijk van onze zenuwstelsel is te zorgen, deels natuurlijk, maar is om te zorgen dat in onze wereld wij krijgen een mogelijkheid om nieuwsgierigheid te achtervolgen in de vorm van een nieuwe stuk informatie die wij dat kunnen handhaven binnen onze leven en daardoor krijg je dus een verbeterde soort gedrag. Oké, ik ga heel even distilleren, want dat betekent dus eigenlijk... corrigeer me als ik het verkeerd heb. Ja. Nieuwsgierigheid, dat maakt je misschien ergens wel gelukkig. Ja. En een museumbezoek triggert dat. Ja, luister, want ik kan natuurlijk allemaal over stofjes in de hersenen praten... en over neurostructuur. Nou, daar wil ik het wel zo meteen met je over hebben. Ja, precies. Mensen vinden dat prachtig om te horen. Ja. Maar het gaat in één oor en uit het andere. Dus het is misschien belangrijker om gewoon duidelijk te zeggen tegen iedereen... Een van de belangrijkste taken van onze zenuwstelsel is nieuwsgierigheid. Ja. Het achtervolgen van je nieuwsgierigheid in de vorm van een ontdekking. Ja. En daardoor een vorm van verbazing daaruit krijgen. Ja. Het maakt niet uit wat het is eigenlijk. Dus museum is natuurlijk prachtig. Mm-hmm. Maar je krijgt ook een soort verbazing en een soort verrijking van je geest als je naar buiten gaat. Dat is de reden waarom het is goed gebleken dat bij depressie fysiek actief zijn net zo gunstig en net zo goed is als al die drugs... dat al die grote farmaceutische bedrijven proberen op ons te pushen. Okay. Beide, het avontuur van naar buiten gaan... zorgt voor bijna voor heel veel van dezelfde processen binnen je hersenen... die zorgen voor welzijn. En als je oud bent en je kan niet zoveel, je kan niet zo actief zijn... of je hebt geen baan, je hebt niet zoveel nieuwe ervaring in je leven... kan een museumbezoek... zorgen voor dat proces van nieuwsgierigheid, ontdekking en verbazing. Duidelijk. Goed. Dan ga ik even naar de overkant, want daar zit Hans. Hans Looijen, museumdirecteur. Zo'n museumbezoek wordt dus net al genoemd door Bjorn. Hoe draagt dat bij? Ja, op heel veel manieren, denk ik. Bjorn zei het al. Kijk, naar buiten gaan is sowieso goed. Ja. En musea zijn natuurlijk plekken die inspireren. Het woord museum is afgeleid van de muses uit de Griekse oudheid. En dat waren vrouwelijke personages die inspireerden. De architectuur, de poëzie, de literatuur, toneel. Nou, een vast schema, 9 waren dat. Dus musea zijn plekken die inspireren. Dus je gaat daar naartoe en dan zie je dingen. Dus je wordt geprikkeld. En dat zegt Erik Scherder ook, een welbekende professor die veel over het brein heeft geschreven. Als je gestimuleerd wordt, dan doet dat wat op breinniveau. Ja. En dat doen musea. Okay. En ik denk dat in dit geval extra nog leuk is... dat als je naar een museum gaat als bezoeker... in plaats van als patiënt... dan wordt er op een andere manier een beroep op je gedaan. Dus niet, je komt daar niet als bezoeker of als patiënt. Dat is iemand met dit of dat. Maar gewoon als bezoeker. Dus je krijgt dezelfde behandeling en informatie... als elke andere bezoeker. En dat lijkt mij ook heel erg positief. Ja, nou, met ieder medicijn weten we, er zitten bijsluiters bij. Ja, hè? Ja. Hoe zit dat met een museumbezoek? Ja, hoge IQ is de bijsluiter daarmee. Ja, het is natuurlijk zo, als je de bijsluiter leest, dan krijg je het allemaal. Ja. Maar in het geval van musea zou ik denk ik als bijsluiter dan vooral concentreren op wat ik net zei. Dat je iedereen behandeld als bezoeker. Dus je komt daar, je meldt je, de rondleider, Sturk, mm-hmm. die gaat voor de groep staan en die vertelt hoe en wat. Wij in het museum doen visual thinking strategy. Dat komt uit New York, uit het MoMA. En dus dan ga je gewoon op, zeg maar, gevoelsniveau voor een werk staan. En dan vraag je aan de bezoeker, wat ziet u? Ze gaan niet zeggen van, het is een schilderij, het is zoveel centimeter, en het is olieverf, oh nee, pigment. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Dat is museuminformatie. Dat is leuk voor ons, voor het beheer, hè, hoe je het moet behandelen. Voor de bezoeker is het natuurlijk belangrijk. Wat zie je? Ja. Er zijn hele mooie voorbeelden van artsen in opleiding die samen naar het museum gaan en werken en kunst bekijken. Nou, als voorbeeld de aardappeleters van Van Gogh. Mm. Wat zie je? Nou, dan gaan mensen slim doen. Hè? Het licht komt van één kant. Oh, of, vrij deprimerend vind ik het vooral. Dat is, ja, nou kun je zeggen, hè, wat een somber schilderij. En in een van die groepen was één iemand die zei, ik zie een gezin aan de maaltijd. Ah. Kijk, dat is interessant. Ja. Dus op allerlei niveaus wordt een beroep op je gedaan in zo'n museumbezoek bij Visual Thinking. Om in jezelf dus ook na te gaan denken. Dat is juist zeker. Het belangrijke is, er wordt een beroep op je gedaan. Ja. Je hersenen zijn ook, en dat is een beetje een cliché, maar je hersenen zijn ook een soort spier die moeten getraind worden. Een vermindering van training in het inspireren van je geest zorgt voor een vermindering van activiteit. Ja? Daarom is dat proces van nieuwsgierigheid en ontdekking zo belangrijk. Ik word zo moe en mensen, heel veel mensen binnen de vel van neurowetenschap worden heel moe van het idee van het splitsen van je lichaam en je geest. Oh, en je moet zorgen voor je lichaam, je moet zorgen voor je geest. Nou, ik kan je vertellen, de hele tijd waar wij spreken over inspiratie, dat idee van de geest binnen jezelf halen. Dat inspiratie, dat vindt zich plaats ook in je hersenen. Bij bepaalde chemicalen, bij bepaalde proteïnes, bij bepaalde neurocognitieve activiteiten. Inspiratie is ook fysiek. Inspiratie is ook iets wat in je hersenen gebeurt, in het echt. Ja. Daarom is het ook medisch. Dus het is een soort synthesis, een soort samenkomen van het idee van lichaam en geest. Oké, en dan de dosering. We hebben het net over de bijsluiter gehad. Nou, hoe vaak? Veel. Eén keer per week, twee keer. Hoe vaak moet ik dan naar het museum? Als je probeert ervaring te skippen door een chemische stof binnen te halen, is het heel makkelijk om daar te veel van te nemen. Maar er zijn heel veel strategieën die je lichaam heeft om te zorgen dat je niet te veel van een ervaring krijgt. Als je gaat sporten, word je moe. Ja. Als je gaat naar het museum, word je ook moe. Ja, word je geestelijk moe op een manier wat uiteindelijk zorgt voor een verbetering van je quote-unquote geestelijke spieren. Dat is het juist. Ik beamen dat je concentratie als mens ongeveer 12 minuten is. Ja. Dus als je nagaat dat de meeste mensen een uur naar een museum, anderhalf uur naar een museum gaan. Mm-hmm. Ja. En dat is nog iets anders grappigs. Mensen zijn tevreden als het te veel is. Hè? Dus als je het Rijksmuseum over het Louvre loopt en het Rijksmuseum, dat je denkt, zo groot, ik moet nog een keer terugkomen. Value for money, dat is fijn. Want dan heb je dus al een deel gezien, maar je kan nog een keer komen. Ja. En in ons geval, dus je vraagt hoeveel. Ja. We hebben twee locaties, Museum van de Geest Haarlem, Museum van de Geest Outside Art in Hermitage Amsterdam. Mm-hmm. Dus sowieso, zou ik al zeggen, dat is wel twee bezoeken. En een uur, anderhalf uur per keer, meer dan genoeg. Er zijn heel veel menselijk gedragen waarvoor je bijna niet genoeg van kan krijgen. Seks is één daarvan, zou ik zeggen. Nou, daar af en toe is het ook wel een beetje genoeg, hoor. Naar de museum is een andere. Ja, maar alles misschien waar te voor staat, dat er misschien niet elke dag, hoeft niet per se. Maar zijn er nou ook rode linten bijvoorbeeld bij werken als de schreeuw of zo van ga daar alsjeblieft niet naartoe, want dat is juist helemaal verlagend voor misschien je moed. Nou ja, dat denk ik heel goed punt. Het is natuurlijk kunst gaat natuurlijk heel vaak over de geesten. Ja. Als je de schreeuw noemt, ja, dat is. Munch heeft verbeeld wat hem als een soort ervaring overkwam. Mm-hmm. Met dat licht. En als we de natuur het uitschreeuwden, dat hij de enige was die het hoorde. Helemaal zo'n vervormd personage op die brug. Dus het zit al op een cognitief niveau. En als je dat ziet en je staat daar maar een klein beetje voor open. Je opent je geest een klein beetje voor werk en voor een ander. Dan gebeurt er op procesniveau in je hersens heel veel. En aanmaak van dopamine, endorfine. Een gelukshormoon, dat helpt heel en erg. En die geestelijke spier dus trainen, wat dat, je dus dat, in de tussentijd dat zijn, doet. Dat is juist de bloedsomloop van de geestelijke spier. Is eigenlijk dat soort stofjes binnen je hersenen en dat soort neuroactiviteit. Die kan je stimuleren. Hey, moeten we dit gewoon niet in Nederland doen? Ja, graag. Ja. Maar weet je, het is bijna jammer dat het voorgeschreven moet worden bij een dokter. Ja. Het zou ook, weet je, vaak wordt sporten ook voorgeschreven door een dokter. Okay. Maar ja, wij moeten het gewoon eigenlijk allemaal doen, toch? Daarvan akte. Neurowetenschap Jor Nijnhuis en directeur van Museum van de Geest Hans Looijen. Dank jullie wel. En we gaan verder op Radio 1 met de Nieuws BV. Tot zo. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Nieuwe boek Sluiproute Brussel geeft een inkijkje in de mechanismen van het Europees Machtscentrum. De schrijver van dat boek, Lise Witteman, die is zometeen hier bij mij te gast. Maar nu eerst, hoe staat het met de evacuaties uit Afghanistan? De Kamer wordt geïnformeerd. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorot Megens. Sinds de Taliban in korte tijd de macht in Afghanistan hebben overgenomen, zijn er bijna 22.000 e-mails met verzoeken om evacuatie binnengekomen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat staat in een zogenoemd feitenrelaas dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd vanmiddag. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, van wie komen die verzoeken? Ja, dat gaat in de eerste plaats om mensen die op de een of andere manier in Afghanistan voor Nederland hebben gewerkt en ook om hun gezinnen. Het gaat dus zeker niet alleen om tolken, maar bijvoorbeeld ook om koks, om beveiligers, chauffeurs, mensenrechtenactivisten. Het kabinet wilde aanvankelijk alleen de tolken en hun gezinnen te hulp schieten. Maar later is die groep onder druk van de Tweede Kamer, via de zogenoemde motie Belhaj, is die groep fors uitgebreid. En vandaar dat ook al die andere beroepen, mensen met die beroepen, hierbij zijn inbegrepen. Ja. Is nou de hele groep in beeld, Wilco? Nee, zeker niet. Want de ministers Kaag en Bijleveld en ook staatssecretaris Broekers, die schrijven nu dat één mail, dus één van die 22.000 mails, betrekking kan hebben op meerdere personen. Denk aan gezinnen bijvoorbeeld. En dat het aantal mensen om wie het gaat dus veel groter kan zijn dan het aantal e-mails. En volgens de bewindslieden moet uit een verdere inventarisatie blijken om hoeveel mensen het dan precies gaat. En overigens, er zijn eigenlijk nog veel meer dan die 22.000 mails binnengekomen. Het zijn er in totaal zelfs 40.000. Maar die overige 19.000 zijn volgens het kabinet verstuurd door mensen die geen band met Nederland hebben. En dus niet voor hulp in aanmerking komen. En er zouden ook nogal wat dubbeltellingen en dergelijke bij zitten. Okay. En hoe zit het met statushouders die mogelijk in Afghanistan zijn, Wilco? Daar staat niks over in de brief. Dus daar, is op dit, maar daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Okay. Waarom heeft het kabinet dit feit helaas gemaakt? Nou, de Kamer had hierom gevraagd. En dat had ermee te maken dat er veel kritiek was op de gang van zaken rond de evacuatie uit Afghanistan en uit Kabul. Veel partijen verwijten het kabinet dat het te laat in actie is gekomen. Nou, het kabinet zit in het feit helaas uiteen dat er sprake was van een hele chaotische situatie. Dat de wereldgemeenschap ook overvallen is door de snelheid waarmee het allemaal is gebeurd in Afghanistan. De snelheid waarmee de Taliban de macht hebben gegrepen. En ook dat het uiterst moeilijk werken was. In de brief staat ook dat er in totaal 1673 mensen met de eindbestemming Nederland hierheen zijn geëvacueerd. Ja. En nu weten we deze aantallen. Wat nu? Hoe moeten we hiermee verder? Nou, eigenlijk zou er deze week al een debat zijn over de gang van zaken in Kabul en in Afghanistan. Dat zou eigenlijk vandaag zijn. Maar het is inmiddels staat wel vast dat de Kamer straks gaat debatteren over het formatieproces. En vandaar dat dat debat over de situatie in Afghanistan is verplaatst. En waarschijnlijk zal dat nu volgende week worden gehouden. Horen we er dan meer van. Dankjewel, Wilco Boom was dat. In de tweede lockdown hebben huisartsen vaker antidepressiva voorgeschreven aan jongeren dan voor de coronacrisis. Blijkt uit een onderzoek van het NIVEL, dat is het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. In vergelijking met 2019 werd er 8% meer antidepressiva gegeven aan jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Karin Hek is onderzoekster van het NIVEL. Mevrouw Hek, stijging was alleen in de tweede lockdown, dus het vorig najaar en begin dit jaar. Was het verschil met de eerste lockdown? Ja, in die eerste lockdown zagen we eigenlijk dat het voorschrijven van antidepressiva gelijk was aan het jaar ervoor, dus aan 2019. Op een hamsterpiek na, dus in diezelfde tijd dat wc-rollen en paracetamol uit de winkels gehamsterd werden, was er ook een run op medicatie. Die hamsterpiek zagen we nu niet, maar we zagen dus nu Gedurende de tweede lockdown, eigenlijk vanaf januari, dus wat later in de tweede lockdown, een behoorlijke stijging in het voorschrijven van antidepressiva onder jongeren. Die eerste lockdown had niet echt veel invloed, kunt u zeggen, op het gebruik dus? In de eerste lockdown zagen we inderdaad niet dat er meer antidepressiva werden voorgeschreven. Nee. Maar in de tweede wel. Dus wat zegt dit over de situatie van jongeren tijdens de coronacrisis? Nou, je schrijft antidepressiva natuurlijk niet zomaar voor. Nee. Dus het lijkt erop dat deze groep wel kampt met ernstige, of in ieder geval langdurige mentale problematiek, psychische problemen. En dat zien we ook in ander onderzoek. We zien bijvoorbeeld ook dat jongeren vaker de huisarts bezoeken in die tweede lockdown voor depressieve klachten en voor angststoornissen. Mm-hmm. We zien ook dat de mentale problemen in zijn algemeenheid groter zijn in die groep. En dat bevestigt ons onderzoek bevestigt dat beeld. Ja, 8% vaker middelen voorgeschreven. Is dat zorgelijk? Ja, dat is wel zorgelijk. Zeker omdat antidepressiva schrijf je niet zomaar voor. Dat betekent dat er echt wel wat aan de hand is. Dus de rek lijkt er toch wel een beetje uit bij een aantal, bij een groep jongeren. Ja, nou worden binnenkort de coronamaatregelen afgeschaald. Is dat positief nieuws in die zin dat we kunnen rekenen op een daling? Dat willen we in ieder geval natuurlijk gaan blijven monitoren om te kijken of dat inderdaad gebeurt. Dat kunnen we nu niet zeggen op basis van ons onderzoek. Wat we wel weten in zijn algemeenheid is dat psychische problematiek best wel lang aan kan houden. Dus of dit gelijk leidt tot een daling, dat zou ik niet durven voorspellen, nee. Daar is vervolgonderzoek voor nodig in het najaar. Karin Hek, onderzoekster van het NIVO, dank u wel. De Taliban hebben bij een protest in de Afghaanse hoofdstad Kabul in de lucht geschoten, zeggen ooggetuigen tegen internationale persbureaus. Een groep van zo'n 70 vrouwen zou bij de Pakistanse ambassade hebben gedemonstreerd. Formule 1-coureur George Russell is de opvolger van Valtteri Bottas bij het team van Mercedes. Gisteren werd bekend dat Bottas de renstal van wereldkampioen Lewis Hamilton verlaat. En Joost Oranje stopt als hoofdredacteur van Nieuwsuur. Hij gaf 9 jaar leiding aan de actualiteitenrubriek op tv. Begin volgend jaar wordt hij coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws. Het NOS-journaal. In Den Haag zijn de Paralympische medaillewinnaars gehuldigd. Nederland eindigde met een totaal aantal van 59 medailles op de 5e plek in het medailleklassement. Koning Willem-Alexander en prinses Margriet ontvangen de ploeg later vandaag op Paleis Noordeinde. En premier Rutte sprak zojuist alle sporters toe. In ons werk, in ons persoonlijk leven, bij het verwezenlijken van onze dromen en idealen, kunnen wij allemaal een voorbeeld nemen aan jullie. 25 keer goud, 17 zilveren medailles en 17 bronzen medailles waren de meest succesvolle Paralympische Spelen ooit. Een basisschool uit Voorburg heeft alle leerlingen naar huis gestuurd vanwege diverse coronabesmettingen. Fysiek onderwijs is volgens de directeur niet meer mogelijk. Als één kind besmet is, dan moet gelijk de hele klas naar huis. Ja, de kinderen hebben over het algemeen heel weinig last van. De leraren die gevaccineerd zijn, zijn dat inmiddels. Ja, en als dan de hele klas naar huis moet, dat is natuurlijk gewoon niet goed. Voor die leerlingen niet, maar ook voor die ouders niet, die ineens hun kinderen weer een week thuis hebben. De scholen in die regio zijn vorige week weer begonnen. Tientallen scholen in heel Nederland zijn al klassen naar huis gestuurd. Gisteren werd bekend dat het Outbreak Management Team het kabinet adviseert om de regels over 2 weken te versoepelen. Alleen kinderen die in contact zijn geweest met een besmette leerling zouden dan nog in thuisquarantaine moeten. De voetbalsupporters die zaterdag tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro het veld opkwamen, krijgen allemaal een stadionverbod en een boete. Ze mogen 5 jaar lang niet in een stadion komen en ze moeten €450 boete betalen. Zeker 16 fans renden het veld op, onder wie de 13-jarige Amin, die een selfie maakte met Memphis Depay. Gezien zijn leeftijd is de boete voor Amin verlaagd tot €100. Het weer nog. Vanmiddag overal zon en het waait nauwelijks. 23 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden van het land. En ook morgen is het zonnig en erg warm voor begin september. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag, na 1:30 tijd voor BVSC met Stef Clement en natuurlijk met Wouter Bouwman. Goedemiddag, Wouter. Hallo, goedemiddag. Ja, zeg het maar. Wat hebben we op het menu staan vandaag? Doe je ding natuurlijk. We gaan het hebben over de kraker van vanavond op sportgebied. En dan heb ik het natuurlijk niet over Nederland-Turkije voetballen. Dat komt allemaal wel goed. Maar we gaan het hebben over Botik van de Zandschulp. Tennissensatie. Van der Zandschulp, wat we zo moeilijk in het buitenland kunnen uitspreken. Van de Zandschulp. Ja, precies. Mooi. Dus die gaat het opnemen tegen de nummer 2 van de wereld. Een Rus. Dat wordt wel lastig. Maar we gaan het erover hebben of het gaat lukken met Christy Bogert. En we gaan het hebben over een evenement dat in 2005 nog 700.000 toeschouwers trok. Daar kunnen ze in Zandvoort nog wat van leren. Ah. En dat niet meer bestaat. In ieder geval in Nederland niet meer. Dat is namelijk stuntvliegen. Oké, interessante onderwerpen weer. Dat vanaf 1:30 bij BVSC. Nu eerst naar Brussel. De Nieuwsbv. Schimmige en innige banden tussen lobbyisten en ambtenaren. Ministers die het parlement omzeilen en media die hun democratische controletaak verwaarlozen. Dat is het beeld van journalist Lise Witteman van Brussel schetst in haar nieuwe boek Sluiproute Brussel, dat morgen dus verschijnt. Maar eerst zit ze alvast hier bij mij in de studio aan tafel. Lise, welkom. Ja, dank je. 3 jaar geleden kwam je dus aan in Brussel. Je bezocht evenementen. Wat voor cultuur trof je daar eigenlijk aan als het gaat om de relatie tussen ambtenaren en het bedrijfsleven? Gezellig. De mensen kenden elkaar goed, kwamen duidelijk bij elkaar regelmatig over de vloer, je en jij basis. En ze waren ook eigenlijk niet gewend dat er iemand anders daar op een andere manier over dacht. Dus als je dan, wat ik dacht, vrij normale vragen stelt van, ja, maar is het niet raar dat jullie zoveel contact hebben, of moet je niet ook wat meer contact met mensen hebben die op andere manieren naar een onderwerp kijken? Dan, het komt niet bij mensen op, omdat Den Haag is al een bubbel en daar heb ik ook lang gewerkt. Maar in Brussel, daar is eigenlijk zijn helemaal geen pottenkijkers. Dus dat is nog veel meer een moeilijk doordringbare bubbel dan we al in Den Haag zien. Ja, en je zegt je en jij en een innige band eigenlijk tussen het bedrijfsleven en ambtenaren. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Kijk, je hebt daar de ministeries in Den Haag, die hebben ook allemaal ambtenaren zitten in Brussel op een soort ambassade, dat heet de permanente vertegenwoordiging. Daar zit zo'n 80 man. En die doen daar hun best om eigenlijk het kabinetsbeleid bij de Europese Commissie, bij de andere lidstaten, zelfs bij het Europees Parlement voor het voetlicht te krijgen. Mm-hmm. En op die manier zoveel mogelijk het kabinetsbeleid ook in Europa doorgevoerd te krijgen. Nou, het bedrijfsleven heeft dat natuurlijk door. Die denkt, wij moeten in Brussel zijn, want daar wordt van alles besloten wat heel belangrijk is, wat zijn doorwerking heeft naar de lidstaten. Dus wij gaan daar die contacten met die ambtenaren aantrekken en hen informatie geven. En natuurlijk is de informatie dan gekleurd. En dan is het aan die ambtenaren om daar evenwicht in te vinden. Maar dat is heel moeilijk als je eigenlijk veel meer geluiden hoort en veel meer informatie krijgt vanuit het bedrijfsleven dan vanuit bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Want die zijn daar gewoon veel minder. Die hebben daar het geld niet voor om op ieder punt in het besluitvormingsproces invloed uit te kunnen oefenen. Ja. En nou is de titel van je boek Sluiproute Brussel. Wat bedoel je daar eigenlijk mee, met die sluiproute? Eigenlijk wat ik opmerkte is dat een slimme lobbyist, je kan natuurlijk in Den Haag gaan zitten bij de Tweede Kamer, maar dan zit je eigenlijk veel te ver aan het einde van het besluitvormingsproces. Dan zijn alle belangrijke besluiten al lang genomen. En bovendien is dat vaak erg openbaar. Hè? De Tweede Kamer ziet iedereen wat er gebeurt. Terwijl als je naar Brussel gaat en je weet daar aan het begin van het besluitvormingsproces te zitten, dan heb je dus in ieder geval al op het juiste moment invloed. Maar bovendien is er bijna niemand die op je let. Er zijn geen journalisten, de nationale parlementen hebben geen idee wat daar aan gaande is. Dus het is een hele mooie sluiproute inderdaad, mm-hmm, om ongezien jouw agenda voor het voetlicht te krijgen. Maar kunnen we dan ook concluderen dat ministers zich eigenlijk anders voordoen, maar andere gedragingen hebben in Brussel dan dat ze in Nederland bijvoorbeeld beloven? Nou, bekend is natuurlijk dat Rutte zich in Brussel veel constructiever opstelt dan in Nederland, waar mensen liever dat eurokritische geluid horen. Maar dat is een beetje een doorsnee voorbeeld. Wat vooral zo is, is dat ministers hun eigen agenda hebben en bijvoorbeeld niet eerlijk aan de Kamer vertellen wat ze precies gaan doen als ze naar Brussel afreizen en wat precies hun agenda is. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik ben voor veiligheid en ik ga in Brussel ervoor zorgen dat we terroristen zoveel mogelijk buiten de deur houden. Maar wat ze eigenlijk gaan doen is proberen zoveel mogelijk biometrische gegevens, dat zijn vingerafdrukken, gelaatskenmerken, bijvoorbeeld te verzamelen via het paspoort, en dat die informatie wordt opgeslagen in enorme databases, waar dan vervolgens allerlei beambten uit heel Europa toegang tot krijgen. Dat zijn enorme privacy inperkende maatregelen. Maar dat is dan nooit zo verteld aan de Tweede Kamer. Of pas veel te laat, waardoor de Tweede Kamer dat niet heeft kunnen uitvoeren of daar niet echt controle op heeft kunnen uitoefenen. Dus ze houden het zo vaag wat ze precies gaan doen, dat je de echte agenda van die minister niet kan zien. Komt dat echt omdat we daar als pers bijvoorbeeld niet genoeg zitten, of omdat ze zichzelf daar niet voldoende controleren? En. Het is dus alles. Er is heel weinig media. Echt, als je het vergelijkt met Den Haag, is het misschien de verhouding 1 op 10. En qua onderzoeksjournalisten zijn er bijna niet in Brussel. Gewoon niet. Mm-hmm. Je hebt de Tweede Kamer, die dus daar heel weinig zicht op heeft. Daar ook weinig moeite voor doet. Ook door onderbemanning. Nou ja, je kent alle verhalen. En je hebt regeringsleiders en ministers die niet eerlijk zijn. Ja. Die niet open, niet transparant zijn. En die niet aan hun informatieplicht richting het parlement voldoen. Dus al die factoren bij elkaar maakt dat het echt een black box is. En ik zeg het nu zo stellig. En ik had ook nooit gedacht 3 jaar geleden dat als ik naar Brussel ging, dat ik dit tegen zou komen. Ik dacht, nou ja, oké, ik ga mooie achtergrondverhalen schrijven over onderwerpen die daar spelen en waar misschien niet zoveel aandacht voor is. Omdat, nou ja, goed, er is misschien ook niet zo heel veel interesse voor. Maar ik had niet gedacht dat er zo'n democratische Achilleshiel eigenlijk zat. Mm-hmm. Dat we daar, terwijl er steeds meer besluitvorming op Europees niveau wordt genomen, dat we daar zo weinig grip op hebben. Ja, dan kan je net zo goed gewoon zeggen, hè, tegen ministers, doe maar wat je wil, het maakt mij allemaal niet uit. Ja, want even, als je dan zegt van ja, we kunnen net zo goed zeggen tegen de minister, doe maar wat je wil, het maakt allemaal niet zoveel uit. Want hoe merk ik dat dan als burger van Nederland? Ja, dat merk je vaak pas jaren later. Want bijvoorbeeld veel van die besluitvormingsprocessen duren jaren voordat alle lidstaten het eens zijn, voordat de Europese Commissie met wetgeving is gekomen, het Europees Parlement gaat overheen. Kan rustig 10 jaar duren. Dan moet nog de wetgeving geïmplementeerd. Maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, dat beleggingsproduct, waardoor in 2007 de Amerikaanse crisis uitbrak. Mm-hmm. Dat heet met een moeilijk woord securitisaties. De Nederlandse bankensector en ook met onze hele grote huizenmarkt natuurlijk, die handelde eigenlijk ook heel veel in dat specifieke beleggingsproduct dat later zo berucht is geworden. Hè? De rommelhypotheken noemden we dat dan. En eigenlijk wilde Nederland dat die strenge eisen die toen werden opgedrongen aan de bankensector zoveel mogelijk afgezwakt werden, zodat zoveel mogelijk onze bankensector alsnog daarin zou kunnen gaan handelen. Nou, dat is allemaal onder Rutte 1 is dat aan bod gekomen. Maar pas in 2019 is volgens mij uiteindelijk die wetgeving er doorheen gegaan met het Europees Parlement en ingeïmplementeerd en van kracht geworden. Dus nu pas zullen we gaan zien hoe de markten daarop reageren en of het misschien te ver is afgezwakt. Maar dan zijn we eigenlijk al te laat. Dan zijn we zeker te laat. Ja. Ja, want die lobby heeft al plaatsgevonden in de achterkamertjes enzovoort. Nou noemde je de democratie eigenlijk een soort van Achilleshiel, hè, daar in Brussel. Hoe is het eigenlijk met de gezondheid van de democratie in Brussel gesteld dan? Nou, het gekke is, de Europese Commissie is behoorlijk transparant. Dat zijn dus al die eurocommissarissen en al die ambtenaren die voorstellen maken, die wetsvoorstellen. Het zijn vooral de lidstaten die veel invloed uitoefenen op wat dan de koers is van de Europese Commissie, waar onze blinde vlek zit. Want zij beïnvloeden zij zeggen eigenlijk tegen de Europese Commissie, je moet dit doen, je moet dat doen. En de Europese Commissie reageert daarop door bepaalde voorstellen te maken. Ja. Maar wij zien dus niet welke opdrachten die Europese Commissie meekrijgt. Dus een gebrek aan transparantie. Ja, en dus dat zit meer bij die lidstaten dan eigenlijk bij Brussel zelf. Ja. En dan zeggen we achteraf, hé, Brussel komt weer met hele rare dingen. Terwijl het dan eigenlijk de lidstaten zijn die daartoe de aanzet hebben gegeven. Ja, en dan kom ik automatisch weer op de Rutte-doctrine terecht. Want dat gebruik jij ook, die termen in je aankondigingstekst. Daar zeg je hoe de Rutte-doctrine doorwerkt in Europa. Maar je zegt ook dat je niet de illusie hebt dat de kabinetten Balkenende transparanter opereerden. Even terug naar die rol van Rutte. Wat is de rol dan van Rutte daar? Nou, de rol van Rutte is in ieder geval geweest dat die situatie niet is verbeterd de afgelopen 10 jaar en misschien zelfs is verslechterd. En wat hij heel goed heeft gedaan, kijk, de VVD draagt het grote bedrijfsleven een warm hart toe. Het nadeel is dat ze soms niet heel goed zien welke andere maatschappelijke belangen er ook nog moeten worden meegewogen. Mm-hmm. En doordat de VVD de afgelopen 10 jaar, ook al waren het hele verschillende kabinetten, behoorlijk het Europabeleid heeft kunnen bepalen wat wij als Nederland in Europa proberen voor het voetlicht te krijgen, hebben zij dus ook heel erg het bedrijfsleven daar kunnen helpen, terwijl maatschappelijke belangen niet goed voor het voetlicht zijn gekomen. En Rutte die is gewoon heel handig geworden daarin. Hij zit er nu 10 jaar. Hij is gewoon steeds slimmer geworden. Hij heeft steeds beter doorgekregen hoe hij met alle andere lidstaten dat spel moet spelen. Dus als ik een groot bedrijf zou zijn in Nederland, dan zou ik wel weten hoe ik dat moet doen. Dan bel ik Rutte en dan weet hij wel hoe hij mijn belangen voor het voetlicht moet krijgen. Ja, maar dat wordt dus ook als taak en onderdeel gezien van politiek bedrijven. Op zich is het ook heel logisch dat Nederlandse belangen en ook dus Nederlandse bedrijfsbelangen worden gezien en gehoord. Ja, maar hoe onafhankelijk en objectief ben je dan nog? Nou ja, het belangrijkste is dat ook die andere belangrijke belangen nog gehoord worden. Ja. Je haalde laatst in een stuk voor Filamedia Joris Luijendijk aan. Die schreef: terwijl 90% van het politieke nieuws gaat over het Binnenhof en misschien 10% over Brussel en de ambtenarij, besteden lobbyisten dus juist 90% van hun tijd en energie aan Brussel en de ambtenarij en hooguit 10 aan de Haagse poppetjes. Als ik rond het Binnenhof één taboe heb aangetroffen, dan is het wel de vraag: zit de macht hier wel? Zijn macht en aandacht inderdaad zo scheef verdeeld? Ja, dit was 10 jaar geleden, deze quote. En is het verbeterd of verslechterd? Nee, dat is niet verbeterd. Nee. Het Algemeen Dagblad heeft inmiddels zijn vaste correspondent teruggetrokken. Ik weet dat NRC ook het aantal correspondenten vermindert. Gek genoeg is de trend in Nederlandse journalistiek steeds minder journalisten naar Brussel, terwijl er steeds meer macht daarheen gaat. Dus het ja, maar waar ligt dit aan? Ik bedoel, we zien bezuinigingen ook op verschillende vlakken als het gaat om media. Maar heeft dit dan geen prioriteit voor ons? Of kost het gewoon te veel geld? Waar ligt dit aan dat ons aandacht? We steken ons kop in het zand. Ja. We denken van, het is ook een beetje een kip-ei verhaal. Als je niet weet wat er gebeurt, hè, en daarom heb ik ook zulke concrete casussen in mijn boek verzameld om te laten zien, kijk, dit gebeurt er. Ja. Maar als je het niet weet en je ziet het niet, dan denk je, ja, dan weet je ook niet wat je mist. Snap je? Dan zie je ook niet het gat in je kennis. Ja, maar ja, jij hebt bij de Telegraaf gezeten, WNL, Van den Brink. Waarom lukt het daar dan ook niet? Of lukt het daar wel? Toen was ik er niet mee bezig. Ik zag het ook niet. Ik zag het niet totdat ik zelf naar Brussel reisde. Ja. Dus het is, en ik heb ook gezegd in het boek van, het was ook mijn blinde vlek. Ik dacht ook bij de ministers die ik in mijn portefeuille had toen ik in Den Haag werkte. Als het ging over Brussel, nou, ik vind het allemaal heel ingewikkeld. En laat de Brussel-correspondenten er maar naar kijken. Ja. Die zal het wel opknappen. Maar dat kan helemaal niet als je daar in je eentje zit. Ja, maar er is nog een ander factor. En dat noem jij ook in je boek. Je zegt: Europa is niet sexy. Dus al die energie is verspilde moeite voor wie zich toch in de kijker wil spelen. Hè? Dan kijken we naar kijkcijfers en naar alle hits die wij als media ook nog eens nastreven. Toch schrijf je er een boek over. Is dat dan wel sexy? Nou, om te bewijzen dat het sexy kan zijn. Want heb je een sexy boek geschreven? Ja, kijk, wat de dividendbelasting en Unilever die daar dan invloed op uitoefenen. Hè, wat wordt of er wel of niet dividendbelasting komt. Een soort meevallen voor het bedrijfsleven. Dat werd een enorme shitstorm eigenlijk hier in Den Haag. Mm-hmm. Mijn boek verzamelt 7 dividendachtige casussen, waarin ik ook zoveel mogelijk, en uiteraard zo sappig mogelijk om het naar de lezer te brengen, uiteenzet hoe die hazen lopen, hoe die spelletjes gespeeld worden, wie de poppetjes zijn, hoe de politici misleid worden. Omdat ik eigenlijk denk dat als je echt de moeite insteekt, als je echt in de materie duikt en de verhalen eruit vist, als je het echt begrijpt, dan kan je het zo vertellen dat het wel spannend is en dat bovendien de burger heel goed wil weten wat er aan de hand is. Ze willen alleen niet doodgegooid worden met onzinnige discussies over meer of minder Europa. Ze willen weten wat er nou echt gaande is, zodat je ook je mening daarover kan vormen. Ja, en daar focus je je echt op Nederland, hè? De rol van Nederland in daarin. Het boek wel, ja. In het boek. Ja. Waarom eigenlijk alleen Nederland? Waarom niet Italië, Griekenland, alle andere? Dat is mijn. Kijk, ik ken natuurlijk Nederland heel goed. Ja. Ik ken inmiddels Brussel ook heel goed. Maar nu met Follow the Money bijvoorbeeld zetten wij een nieuw bureau op, Bureau Brussel, waarmee we continu eigenlijk nieuwe onderzoeksprojecten ten aanzien van EU-beleid willen initiëren en met andere Europese journalisten ook willen opzetten, zodat we ook vanuit andere lidstaten in het vervolg goed zicht hebben op wat daar de belangen zijn, wat daar de lobby's zijn, wat daar de politieke spelletjes zijn, zodat we het hele verhaal kunnen vertellen. Want inderdaad, dit is maar één insteek. En dit is nog maar het begin. Lise Witteman, auteur van het boek Sluiproute Brussel, dat morgen dus uitkomt. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv, volg ons op Instagram. Er is nog hoop voor iedereen die stiekem droomt van een muzikale loopbaan, maar niet wil meedoen aan een talentenjacht op televisie. In Engeland zong een 49-jarige loodgieter zo mooi mee met de radio dat de huiseigenaar hem een platencontract aanbood. Kev Crane heet de man. Hij heeft zelf zijn liedjes geschreven. En zo klinkt dat. I'm walking down the street. And I'm gazing at my feet, and it's raining hard.